Zamawiamy na stacji Lotos zestaw napój z przekąską, zjadamy ze smakiem i wspólnie uszczęśliwiamy tysiące rodzin. Bo teraz na wybranych stacjach Lotos z Cafe Punkt każdy zestaw to 50 groszy przekazane na rzecz akcji Szlachetna Paczka. Szczegóły na lotos.pl. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup Samsung Galaxy S7 Edge z zakrzywionym ekranem 5,5 cala za 2199 zł, a dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Uwaga, z ostatniej chwili, ta informacja nie może czekać. Zaczęło się. Trwa wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty. Czy spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania? Oczywiście. Wszyscy są ciekawi, jakie w tym roku oferty przygotowała ta słynąca z niezawodności marka. Ale pamiętaj, największy wybór samochodów jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 grudnia, jest minuta po 19. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Rząd bez większych zmian personalnych miałby zostać powołany na początku przyszłego tygodnia. To zapowiedź Mateusza Morawieckiego. Hojny słuchaczy Trójki znów bardzo duża. Za chwilę wyniki dzisiejszej aukcji na rzecz syryjskich dzieci. Papież ostrzega przed obojętnością, strachem przed obcymi, hipokryzją i konformizmem. Mateusz Morawiecki we wtorek chciałby wygłosić exposé, a na początku przyszłego tygodnia powołać rząd w niemal identycznym składzie jak obecny. Mówi, że bardzo wysoko ocenia pracę ministrów i jeżeli będą potrzebne zmiany, to nie trzeba ich robić pochopnie. Morawiecki niespełna 3 godziny temu w Pałacu Prezydenckim został desygnowany na premiera. Prezydent, przyjmując dymisję rządu Beaty Szydło, dziękował za ponad 2 lata służby dla Polski. Andrzej Duda podkreślił, że od 1989 roku było 16 premierów, ale żaden nie może pochwalić się tak dobrze przeprowadzonymi reformami prospołecznymi. Myślę przede wszystkim o programie 500+, pierwszym takim w ogóle programie. O podwyższeniu płacy minimalnej, więcej niż domagały się tego związki zawodowe. Myślę o stawce godzinowej. Prezydent wyraził nadzieję na dobrą współpracę z nowym premierem. Przypomniał, że przed Mateuszem Morawieckim ważne zadania, bo nie wszystko z programu Zjednoczonej Prawicy udało się zrealizować, a przyszły premier, dziękując za desygnację, zobowiązał się kontynuować program rozwoju gospodarczego i społecznego państwa, a także umacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Będę na pewno starał się zrobić wszystko, żeby przysłużyć się dobrze Polsce, żeby przydać się Polsce. Prawdopodobnie w najbliższy wtorek usłyszymy exposé nowego premiera w Sejmie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Służba kontrwywiadu wojskowego cofnęła generałowi Jarosławowi Kraszewskiemu, współpracownikowi prezydenta Andrzeja Dudy, dostęp do certyfikatów bezpieczeństwa. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że nie przedstawiono jakichkolwiek powodów takiej decyzji i że generał odwoła się od niej do premiera. Z pierwszych wyliczeń wynika, że prawie 200 tysięcy złotych udało się dziś zebrać podczas naszej trójkowej, drugiej świątecznej licytacji. Pieniądze od naszych słuchaczy za pośrednictwem Fundacji Świętego Mikołaja pomogą dzieciom zale powrócić do szkoły. Licytację prowadził jak zwykle Kuba Strzyczkowski. Licytujemy, panowie, zestaw wspaniałych prezentów od grupy Deep Purple. Panie Kamilu? 10 tysięcy. Przypomnę życzliwie, że mam do oddania w dobre ręce zestaw płyt kompaktowych programu trzeciego wraz z zestawem książek. 3333. Autografem pana 3500. Zestaw od Jerzego Maksymiuka. Partytura, batuta, płyta z autografami. 12 tysięcy pan Tomasz, pan Marcin? 3 trójkami spróbuję zaatakować. Proszę bardzo, czyli? 3333. W ten sposób. To ja poproszę, panie Kubo, 15 tysięcy od pana Tomasza. Ja miałem swój budżet napisany na kartce i postanowiłem się tego trzymać. I przekroczył mi pan Tomasz mój budżet. A rozumiem. W ubiegłym tygodniu dzięki hojności słuchaczy Trójki zebraliśmy prawie 150 tysięcy złotych. Bardzo dziękujemy. Kolejna licytacja za tydzień. 17 projektów zostało już zgłoszonych do realizacji w ramach wspólnej unijnej polityki obronnej. Polska chce wziąć udział w 2 z nich. Z własnych pomysłów Warszawa do tej pory nie zgłosiła. W poniedziałek unijni ministrowie spraw zagranicznych mają zatwierdzić decyzję dotyczącą zacieśnionej współpracy wojskowej. Zdecydowało się na nią 25 krajów bez Wielkiej Brytanii, Danii i Malty. Beata Połomacka. Unijni dyplomaci zastrzegają, że to dopiero pierwszy etap zgłaszania projektów i w każdej chwili kraje mogą nadesłać własne pomysły do realizacji, na które mają być przekazane miliony euro. Kilka tygodni temu minister obrony Antoni Macierewicz mówił w Brukseli, że Polska zgłosi własne projekty w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO. A jeśli chodzi o projekty, do których Polska chce się dołączyć, to pierwszy jest realizowany przez Holendrów i dotyczy mobilności militarnej. Ma on uprościć procedury, zmniejszyć biurokrację, by ułatwić przemieszczanie się wojsk między unijnymi krajami. Drugi projekt zaproponowany przez Francuzów, którym zainteresowali się Polacy, dotyczy oprogramowania do zabezpieczenia łączności między siłami zbrojnymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Papież ostrzega przed wirusami naszych czasów. Według Franciszka są to obojętność, strach przed obcymi, hipokryzja i konformizm. Słów papieża na Placu Hiszpańskim w Rzymie słuchał nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Uroczystość co roku gromadzi dziesiątki tysięcy wiernych. Papież jako biskup Rzymu dziękował Maryi Niepokalanej za opiekę nad rzymskimi rodzinami i parafiami. Wymienił też osoby, które przybyły do Rzymu uciekając przed wojną i głodem. O Madry, aiuta questa città. O Matko, pomóż temu miastu wytworzyć przeciwciała, które pomogą zwalczyć wirusy naszych czasów. Obojętność, która mówi mnie to nie obchodzi, wykorzystywanie bliźniego, degradację środowiska i zasad etycznych. Te antywirusy znajdują się w Ewangelii. Dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny Kościół przyjął przed 163 laty. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A w Trójce pora już na wiadomości sportowe. Przygotował je Michał Olszański. Dobry wieczór Państwu. Zagrały z polotem, fantazją i bardzo skutecznie. Niestety za późno. Polki pokonały Argentynki aż 38-20. To był ostatni grupowy mecz Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Dwa zwycięstwa, trzy porażki, co dało Polkom piąte miejsce w grupie i pozwala im walczyć tylko o miejsca 17-20. O bardzo mieszanych uczuciach mówiła po meczu kapitan polskiej reprezentacji Karolina Kudłacz-Gloc. Ten mecz wygrany to było takie zadanie, które musiałyśmy wykonać, ale ten smutek i taka gorycz cały czas w nas jest, więc ta radość z tego wygranego meczu wydaje mi się nie jest na tyle duża i silna w porównaniu z tymi emocjami niestety negatywnymi, które towarzyszyły nam w dniu wczorajszym, więc to jeszcze w nas siedzi w naszych głowach i siedzi w naszych sercach. Znowu problemy z wiatrem, który sprawił, że kwalifikacje do indywidualnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titize Neustadt zostały odwołane. Wcześniej w trudnych warunkach odbyły się dwie serie treningowe i formą błysnął Kamil Stoch, który skoczył najdalej 142,5 metra. Jutro ma być rozegrany konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny, no oby nie wiało. Międzynarodowa Federacja Tenisowa ogłosiła swój werdykt. Za najlepszych w 2017 roku uznano polsko-brazylijski debel Łukasz Kubot Marcelo Melo, zaś najlepszymi singlistami uznano Hiszpanów Garbinę Muguruzę i Rafaela Nadala. Ze smutkiem kibice warszawskiej Legii przyjmą tą wiadomość. Guilherme nie przedłuży kontraktu z mistrzem Polski. Umowa wygasa z końcem roku. Klub podejmował starania w celu zatrzymania Brazylijczyka na Łazienkowskiej, ale nic z tego nie wyszło. Przypomnę, debiutował w Legii w lutym 2014 roku. Rozegrał 147 meczów, strzelił 19 goli. Daria Domraczewa wygrała sprint na 7,5 kilometra podczas zawodów biatlonowego Pucharu Świata w Hochfilzen. Białorusinka wyprzedziła Słowaczkę Anastazję Kuzminę i Włoszkę Doroteę Wirer. Najlepsza z Polek Weronika Nowakowska była 22. Krystyna Guzik 25. Magda Gwizdoń 35. A Monika Hojnisz 58. Jutro bieg pościgowy na 10 kilometrów. W niecieczy rozpoczęła się 19. kolejka Ekstraklasy. Sandecja Nowy Sącz gra z Jagiellonią i po pierwszej połowie remisuje 0-0. O 20.30 bardzo ciekawy mecz w Zabrzu. Lider Górnik zmierzy się z gdańską Lechią. A w nocy przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem w większości regionów od minus jednego stopnia do plus jednego. Jutro trochę słońca i dużo chmur, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem od 0 do 2 stopni. Trochę cieplej na zachodzie, tam do 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ten festiwal powstał z szacunku i z miłości do dobrego i mądrego kina. Dlatego będziemy tam jak co roku. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino w zagadkowej niedzieli po 9:00. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Provident, wspierający fundację Zaczytani.org. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko? I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup zestaw dwóch szczoteczek sonicznych Philips Sonicare Diamond Clean dla niej i dla niego za 1249 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać?

Pierwsze notowania, dziś notowanie 32, które odbyło się 27 listopada 1982 roku. W godzinach między 20 a 22 poprowadził je Marek Niedźwiecki. I pierwsza dziesiątka wyglądała tak. Na 10 gigantyczny utwór Trzy zapałki, zespół TSA. Na 8 oddział zamknięty Ten wasz świat, Buta Suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz, była na 7. Na 6 Manam, Parada Słoni i Róża. Autobiografia Perfect na 5. Na 4 Abba, The Day Before You Came. I teraz pierwsza trójka, Republika Sexy Doll na 3. Na 2 Proletariat, przepraszam, Robert Plant, Moonlight in Samoza. Nie widzę. Republika Telefony na 1. Tak było w 32 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. A przypomnijmy miejsce 9. Utwór z kosmosu absolutnego. Jedyny taki głos na świecie należy do Dionne Warwick. Utwór nosi tytuł Heartbreaker. Never. Dziewiąte miejsce 32 notowania listy przebojów trójki z 82 roku. Na dziewiątym wtedy Dan Warwick i Heartbreaker. Lubię od czasu do czasu przypominać sobie ten utwór, bo to 4 minuty dobitnie pokazują, co to znaczy zaśpiewać piosenkę. No i tak to właśnie zrobiła wtedy, moim zdaniem, jeden z utworów do topu wszechczasów, na pewno. O topie jeszcze pewnie będzie okazja porozmawiać, a na razie zacznijmy poczekalnie i zaczynamy od gigantycznego polskiego utworu, który pojawia się zawsze najpiękniej w grudniu. To był koncert pani Magdy Umer w Narodowym Forum Muzyki i wtedy... Na całej połacie śnieg, w przeróżnej postaci śnieg, na siostry i braci zimowy plakacik śnieg, śnieg. Na naszą równinę śnieg, na każdą mieścinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg, śnieg. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsinej mgle dalej śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, śnieg. Na 50. nowość, na całej płaci śnieg, Magda Umer z chórem dziecięcym. Pani Magda, pozdrawiamy z Myśliwieckiej 357. Zameldował się pan Paweł z Radomska i jak zwykle pisze o otaczającym go świecie. Odpowiedni sprzęt grający przygotowany do odsłuchu, żona też siedzi w fotelu, a ja jestem blisko gałki volume, co by sterować głośnością, jak będzie lecieć coś, co lubię. A to znaczy, że nie tylko ja tak robię. I love you, but I'm lost. Tears of Fears wraca na listę przebojów z 50. na 49. Wydaje mi się, że kolega Marek dość często prezentował państwu ten utwór i się udało. Proszę, z 50 na 49. I love you, but I'm lost. Tears for fears. Graszkę teraz pozdrawiamy, bo Graszka niestety w szpitalu, jak napisała, z wyciągniętą nogą, czyli uraz stawu skokowego jak ta lala. Graszka, żeby to było ostatni raz i szybko nam wracaj do zdrowia, a dziś zostań proszę z nami do 22, bo będziemy ładnie grać, a wtedy łatwiej się znosi uraz stawu skokowego. No i wracamy do poczekalni z 49 na 48. Za nim wszystko dobrze, Zemolem i Andrzej Poniedzielski. Wystarczy czasem nie przegapić dobrze śniąc, nie zaniechać. Czasem wystarczy

aż wiknął orła i do wody zrobił klub. Zastępca kierownika, słynny teoretyk i autor opływania podręczników trzech. Nie umiem pływać, wyciągnijcie mnie, orety! Krzyczał i bańki nosem puszczał, aż brał śmiech. Kapoki z korka. Maraton Sopot-Puck, Maciej Maleńczuk, dziś na woźnie na miejscu 45. Dotarł do mnie list Maćka z Rudy Śląskiej. Zaraz sprawdzę, czy Maciek na pewno. Tak, Maciek z Rudy Śląskiej. Ten list trochę wprawił mnie w zakłopotanie, dlatego że Maciek informuje nas o tym, że żona Kasia i córka Nikola miały rozpocząć wypiek ciastek świątecznych, pierniczków. A tu się okazało, że zasłuchały się w listę przebojów i na razie nici z roboty. No i pan Maciek sugeruje, żebym jakoś dał znać, co robić w takiej sytuacji. Nie jestem najlepszym wujkiem dobrą radą, ale jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, że słuchając listy, świetnie się właśnie wypieka pierniczki, więc może, drogie panie, Kasiu i Nikolo, zacznijcie teraz, a jest dobra okazja, bo na 44. Please Stay, Bryan Adams. We shared a special moment. I think you felt it too. I know you wanted more, but right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know? No, I don't wanna give you up. No, I don't wanna let you go. So please stay. Looking after you, and I was looking after me. Sometimes it's hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay. Please Stay, Bryan Adams, nie ruszył od ubiegłego tygodnia na 44, tak jak tydzień temu. Otrzymałem list od zaprzyjaźnionego słuchacza, w którego organizmie bije rockowo-metalowe serce. I Rock Metal Kwas z Działoszyna donosi, że spędza czas w kuchni przy eterze, czyli słucha Trójki. Czyli teraz w radiu słyszy Chrisa Rea, The Road Ahead, tak jak tydzień temu, 43. Stepping out into the cold, hard rain. I feel they keep locked deep inside. Me, I gotta go. I got so many reasons I can't stay. I don't matter what you do, no matter what you say, give me the road ahead any day. Give me the road. True, could be the truth that's haunting you. Always looking behind to see how far. Long as we're moving, man, I don't care where we are. Cause I gotta go. I got so many. Nie wiem, w której kolejce się ustawić. Nie mam ciągle nowej płyty Chrisa. Ja chciałbym bardzo posłuchać innych utworów. The Road Ahead, Chris Rea, tak jak tydzień temu na 43. Ładnie grają. Uff. Na szczęście zostali. Tak jak tydzień temu na 42. Collide, Black Country Chameleon. Tak jak tydzień temu na 42 Collide i Black Country Communion, błagam Państwa, nie przegapmy tego utworu. Tym bardziej, że premiera płyty na początku stycznia i tu już wiedziałem, w jakiej kolejce się ustawić i dojedzie do radia na Myśliwiecką ta płyta i wtedy będziemy się nią cieszyć. Mamy jeszcze jedną nowość na 41 spotykaniu. Już nie powiem. Jary, oddział zamknięty. Podejdź tu, usiądźmy, proszę. Nie mów nic, nie mówmy może. Cisza za nas lepiej zrobi to. To co ważne, co nieważne, to co jeszcze aktualne, serca niech zabiorą wreszcie głos. Już nie powiem, że znów będzie. Powiem, że dam cały świat, ale może tylko pół. Hotel to przedziwne miejsce, to jak całe moje życie. Gwiazdek aż na zawsze nie da nikt. Póki masz muzykę Ładnie się tego słucha. W radiu Jary, oddział zamknięty. Już nie powiem, nowość na 41. Teraz jestem bardzo ciekawy, bo tej interpretacji jeszcze nie znam. A wydaje mi się, jakby przed chwilą stąd wyszła. Była wtedy w czerwonym bereciku. Fields of Gold, tak interpretuje to Katie Malua. Nowość na 40. West wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for to gaze a while among za Fields of Gold dałbym się pokroić, to jeśli Państwo pozwolą, jutro spotkamy się także z tym utworem w programie porannym Poczekalnia w sobotę. Zapraszam Państwa od 7. Na tu się martwię, bo na 39, tak jak tydzień temu, i chyba już nie wyjdzie poza Poczekalnię, a szkoda, bo to taki typowy dla tego zespołu utwór Last Chance Motel, Procol Harum. But my best friend's wife was the best girl I've ever seen. It was like she stepped straight out of the silver screen and hit me right between the eyes. I guess I'm more appealing than I thought I was. The next thing I knew, a smile was flashing applause. I was contemplating breaking that big law. Was that really such a surprise? te bzdury, przepraszam Państwa. Kto wie, być może za tydzień Państwo tak zagłosują, że przywitamy ten utwór w zestawieniu podstawowym. Dziś na 39. Last Chance Motel i zespół Procol Harum. A teraz proszę mi dać znać, kto się przygotowuje na spotkania ze Steve'em Lukaterem i spółką. Dwie pozycje w górę na 38 z 40 Alone i nasi znajomi z zespołu Toto. Gone by, pull myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. Alone i Toto, dwie pozycje w górę na 38. Dziś bardzo długo w Warszawie rozmawiałem ze Steve'em Lukaterem. Ta rozmowa zakończyła się imprezą z całym zespołem Toto i może czas to powtórzyć. Na 37. Ray Wilson. The culprit has been caught. The winds of change are blowing. A chill is in the air. And to the left and to the right, defeat rings everywhere. A flame put out with water was suffocated first. It's freezing cold or excessive heat, and it's hard to know what's worse. You're caught up in the system. It's controlling all your days. Your motioning is irrational. You're thinking out of phase. You ought to be resting. Yet even as the dust settles, you carry on sinning and lying and banging your drum. Nothing you can learn, it's the same old you, kicking and crying and doing your due. First of the head and the last of the chill. Chaos and hurt is a part of the thrill. Don't really care if you're right. Well, but you're still 41. Some turn to alcohol. I to ładne i też powinno się pojawić jutro w porannym programie. Poczekaj na listę przebojów. Out to be Resting, Ray Wilson, dziś 4 w górę na 37. A z 38 na 36 podoba się Państwu, czyli w górę. I ja po początkowych wątpliwościach też teraz oddaję na to głos. George Michael, Nile Rodgers, Fantasy. The next to tell me you don't. One day you say you will, but the next to tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah. Can you wanna love me? One day you make me feel that your love's in my hands. One day you say you'll stay, but the next to changing your plans. Hey little baby, there ain't much point. Tak to jest zrobione, że nawet mnie kompletnego tanecznego abnegata bierze. George Michael i Nile Rodgers, Fantasy, dziś dwa w górę, z 38 na 36. Odpowiadając na pytanie, kto z Państwa szykuje się na spotkanie ze Steve'em Lukatorem i kolegami, Aga napisała krótko: już jestem w blokach startowych. Wszystko jasne, dziękuję Aga, pozdrowienia płyną do Krakowa. Nie wybaczyliby mi Państwo, gdyby jutro rano nie pojawił się ten utwór, a zatem chyba będą. Lunatic Soul, A Thousand Shards of Heaven na 35. Say that I belong to all the moments that I couldn't let sink into my oblivion. You can say that I am yearning for something that's already gone, but I am not a prisoner. I want to feel what it's like when sorrow turns into strength. I want to feel what it's like when there's no creatures in my head. You can say that I'm chasing something that is unattainable, so you know my way to survive. You can say that I'm surrounded by the ruins of my previous life, but A Thousand Shards of Heaven, Lunatic Soul, tak jak przed tygodniem na 35. Dostałem list od Kasi z Łodzi. Kasia z Łodzi pyta, na które koncerty warto się wybrać w 2018 roku i które wybrać, bo chciałoby się być na wszystkich. Czy pan ma ten sam problem? Od wielu lat, pani Katarzyna, a tu znowu zima, tu znowu otulenie, Lady Punk 34. Tak wolno płynie, godzina po godzinie. Jaki to był dla nas rok i czy spełniły się tak niebywałe marzenia duże, małe. Nawet kiedy mroźny wiatr wiał prosto w oczy, mieliśmy sen proroczy. Złego nic nie stanie się i na kruchy lód tak przytuleni biegniemy niewzruszeni, zagubieni pośród wysp szczęśliwych. Dziś dla siebie dwie pozycje w górę na 34. Otuleni i Lady Punk. A wczoraj byłem na koncercie. Pani Kasiu, czy pani wczoraj była w Progresji? Wczoraj był piękny koncert zespołu Cigarettes After Sex w Warszawie i cudem mi się udało tam wejść. Na razie tylko tyle, bo nie ma czasu na... No właśnie, nie ma czasu na mówienie. Szerokie wody mrozu na 33. Nad własną zgubą chudzi blask polarną zorzą, oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego prośby. Na szerokie wody mnie weź, jak woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach,